sobą. Efekt ceł nie był kataklizmem, mówi ekonomista Marek Zuber. Po 10 latach wraca program policji dla młodych ludzi. Profilaktyka, a ty? Zaczynamy jednak od tragicznego pożaru w Łodzi, w którym zginęły dwie osoby. Ogień pojawił się w drewnianych przybudówkach przy ulicy Żgowskiej. Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej mówi, że kłęby dymu były widoczne z odległości kilku kilometrów. Pożarem tym objęte były komórki lokatorskie znajdujące się tuż przy budynku mieszkalnym. Niestety w trakcie przeszukania pogorzeliska strażacy odnaleźli dwa ciała. W gaszeniu pożaru uczestniczyło 9 zastępów straży. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną. Nie mamy czasu do stracenia, jeśli chodzi o inwestycje w obronność, mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd przyjął ustawę o strategicznych planach z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Ustawa zakłada m.in., że do strategicznych inwestycji związanych z obronnością nie będzie stosowane prawo zamówień publicznych. Projekt przewiduje również możliwość wywłaszczenia nieruchomości i związane z tym odszkodowania. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że to rewolucyjne prawo, które zmienia myślenie o bezpieczeństwie. To jest rewolucja, której oczekują żołnierze, oczekują dowódcy, oczekują nasi obywatele, bo oczekują sprawnego państwa i to jest sprawne państwo. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk wyliczał absurdy, z którymi boryka się jego resort. Dotychczasowa dokumentacja inwestycyjna, która dotyczy jakiejś najprostszej inwestycji w Wojsku Polskim. To jest około 2000 stron dokumentów. Inwestycje będą realizowane głównie na gruntach państwowych w oparciu o lokalne firmy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polska giełda papierów wartościowych odreagowała po ostatnich burzliwych dniach. Na zamknięciu sesji główne indeksy WIG20 oraz WIG odnotowały wzrost o ponad 3%. Optymizm na rynkach związany jest z tym, że efekt ceł już minął, mówi ekonomista Marek Zuber. Czekamy na jakieś nowe czynniki, jakieś nowe informacje dotyczące generalnie sytuacji gospodarek, w szczególności oczywiście dalszej polityki celnej, ale na razie chyba najgorsze za nami. Zdaniem Marka Zubera to, co działo się na rynkach w ostatnim czasie, nie jest kataklizmem. Z całą pewnością tego, co się działo, nie można nazwać krwią na ulicach. Bardzo mocne tąpnięcie, bardzo wyraźne spadki, bardzo jednoznacznie inwestorzy dali znać o tym, co myślą na temat rozpoczętej wojny celnej, no ale na szczęście na razie na pewno nie jest to jakiś kataklizm. Poprawa nastrojów widoczna jest także na amerykańskiej giełdzie. Jeden z głównych indeksów odnotował wzrost o ponad 2%. Ma uczyć asertywności wobec używek, poczucia pewności siebie i przeciwdziałania hejtowi. Po 10 latach przerwy do polskich samorządów wraca program Komendy Głównej Policji Profilaktyka AT. Program promuje wśród nastolatków życie wolne od uzależnień, a także mówi o konsekwencjach hejtu. Mówi zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu Sławomir Piekut. To program, który wspiera asertywność, wspiera budowę, poczucie własnej wartości, rozwija własne pasje, ale również pokazuje, w jaki sposób należy nawiązywać relacje z innymi uczestnikami. W ramach programu młodzi ludzie spotykają się i pod okiem specjalistów biorą udział w warsztatach, mówi kuratorka sądowa Agnieszka Nowaczyk. Bo wielu z nich nie ma możliwości uczestniczenia w warsztatach hip-hopowych, jakichś artystycznych, tak, teatralnych, filmowych, a my dajemy im tą przestrzeń do tego, że oni mogą być też ukierunkowani i wiedzieć, w jakim kierunku podążać w życiu, nie? Że to mnie właśnie interesuje, pójdę na te warsztaty i ja w przyszłości tym się zainteresuję i będę miał możliwość w tym brania udziału. W ostatni weekend kwietnia w Szamotułach w Wielkopolsce odbędzie się przystanek PAD, czyli coroczne spotkanie dla młodzieży z całego kraju. Poprzedni przystanek w 2015 roku odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie zgromadził kilkanaście tysięcy uczestników. Klimat. Przepływ wody w rzekach świadczący o suszy hydrologicznej jest notowany na 26 stacjach. Stany wody układają się głównie w strefie wody niskiej 56% i średniej 43%. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii to 11%. W większości są to elektrownie wiatrowe. Można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Według prognoz oszczędzanie będzie zalecane jutro między 6 a 8 rano. Jakość powietrza w Warszawie jest umiarkowana. W Malborku, Zielonej Górze, Sulęcinie, Łodzi i Przemyślu bardzo dobra. W pozostałej części kraju dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No dobra, a nawet bardzo dobra. Teraz pora na sport. Dariusz Urbanowicz. To ja się witam też. Dobry wieczór. Rozpoczynają się ćwierćfinały Ligi Mistrzów UEFA. Dziś dwa mecze. W Monachium Bayern podejmuje Inter Mediolan. Włosi wciąż bez kontuzjowanego Piotra Zielińskiego. Natomiast w Londynie Arsenal gra z Realem Madryt. Nikt nie ma wątpliwości. To nie Londyńczycy są faworytami. Ich dorobek w Lidze Mistrzów jest imponujący. Wygrali ją 15 razy, przypomina londyński Standard i dodaje. Real z Mbappe, Viniciusem i Bellinghamem przyjeżdża tu jako faworyt. A kanonierzy w pucharach dawno nie błyszczeli. Ostatnio 2 razy odpadli w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, a wcześniej 5 lat zamiast Champions League musieli się zadowalać Ligą Europy. I dlatego Mikel Arteta mówi tak. Musimy zbudować swoją własną historię. Mówimy o wielkiej wyrwie. Przez lata nie zdziałaliśmy nic w europejskich pucharach. Trzeba to zmienić i to szybko. Problem dla Artety jest oczywisty. Długa lista kontuzji. Jesus, Havertz, Tomiyasu. Do tego Sterling pauzujący za kartki. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I w Londynie, i w Monachium na razie bez bramek. Polskie piłkarki wyszarpały remis z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Nasze długo przegrywały jedną bramką, lecz w ostatniej chwili zdołała wyrównać Weronika Zawistowska. Ewa Pajor tym razem bez bramki. Gdzieś tam jednak w tym spotkaniu nie grałyśmy tak, jakbyśmy chciały, ale jednak ten właśnie charakter i ta gra do końca, żeby strzelić tą bramkę i przynajmniej wywieźć ten jeden punkt tutaj z Bośni. Wierzyłyśmy do końca, że możemy strzelić tą bramkę. Też cieszę się, że Weronika strzeliła, bo wiemy, że jaki ciężki okres miała za sobą. Była ulga, ale chciałyśmy wygrać to spotkanie. A teraz najbardziej wiosenny ze sportów zimowych, czyli hokej na lodzie. Polki z drugim zwycięstwem w mundialu dywizji 2A, trwającym w Bytomiu. Wczoraj wysoko pokonało Meksyk, a dziś Tajwan 9-2. Ich koledzy po fachu dopiero szykują się do Mistrzostw Świata. Do kadry trenera Roberta Calabera mogą dołączyć uczestnicy finału krajowego czempionatu, ale dziś jeszcze bez nich, po golach Krystiana Dziubińskiego i Krzysztofa Maciasia, nasi wygrali z Litwą 2-0. Jutro sporo słońca, ale może przelotnie padać, także deszcz ze śniegiem, a w rejonie Karpat śnieg na termometrach, 4 stopnie na Podhalu, 6 na Suwalszczyźnie, 10 w centrum kraju, 12 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Plecak, paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka. Szalik po tacie, miś Rafy, klucze. Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Tuż przed Wielkim Tygodniem w studiu imienia Witolda Lutosławskiego muzyczne studium przemijania, śmierci i żałoby. Rzeczy ostatnie. Polskie pieśni zbierane podczas spotkań z twórcami ludowymi z Zamojszczyzny, Lubelszczyzny i Podkarpacia, przetworzone na współczesny język. Zespół Polskie Znaki oraz Orkiestra Polskiego Radia. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Sobota, 12 kwietnia, godzina 19. Zapraszamy. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 21. H. CH. H. CH. Jacek Kabrylu. Marek Kaczyński. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Kłaniamy się, witamy, zapraszamy na najbliższe 2 godziny. To jest 295. jubileuszowe wydanie audycji HCH. Dziś powinniśmy powiedzieć bonjour, albo raczej, no, to jest bonsoir. Trudne słowo ostatnio, bonsoir. No właśnie, nie dość, że w języku obcym, to no jeszcze właśnie. Po francusku. A tutaj 2 bonjoury się spotkały i będą opowiadać o muzyce z Francji. To jest, najkrócej mówiąc, gry plan na dzisiejsze wydanie HCH. 2 godzina to będzie muzyka z Francji, muzyka frankofońska, muzyka z Francją w jakiś sposób związana. No tutaj nie musimy za długo tłumaczyć, To jest wątek, który wraca czasem w HCH. A godzina pierwsza to są nowości. Tak, i w trzeciej godzinie będą natomiast te rzeczy, które nie zmieszczą się w godzinie pierwszej i w godzinie drugiej. A w czwartej godzinie wypchniemy redaktora Szubrychta, wiadomo, ze sfer metalowych, bo mamy trochę ciężkich kawałków również dla państwa do zagrania. Pewnie by mu się spodobały. Rozpoczynamy niestety od smutnej informacji, no ale zwykle powtarzamy to, na takie informacje nigdy nie ma właściwie dobrego momentu i dobrej chwili. Dzisiaj dotarła do nas informacja, że zmarł Amadou, tworzący duet Amadou i Mariam, od wielu, wielu lat jeden z najsłynniejszych muzyków malijskich. Dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. La dictature dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les dictateurs dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Du respect, du respect. Dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les dictateurs dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Amadou Bagayoko i Mariam Doumbia od wielu, wielu lat stworzyli duet muzyczny z Mali. Poznali się w Instytucie Niewidomych w latach 70. Tam odkryli swoją pasję do muzyki, a Amadou Bagayoko grał w słynnym zespole Les Ambassadeurs de Motel z Bamako. Wielki fan starego rocka, przede wszystkim Led Zeppelin, później zespołu AC/DC. Raz miałem okazję rozmawiać z muzykami, wtedy opowiadał mi o właśnie swojej fascynacji przede wszystkim starym rockiem i to było największą jego muzyczną pasją. Grali, nagrywali kasety, śpiewali i nagle ktoś od tak wydał ich kasetę we Francji i okazało się, że nagle stali się wielkimi gwiazdami. No ja mam jeden komentarz co do tego odejścia. Ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Tak jak w tekście tego utworu z płyty Welcome to Mali. A to o polityce było. O tym, tak, cała polityka jest beznadziejna, zła i to nie jest dobrze. Różne rzeczy są beznadziejne i to, że się trzeba żegnać, to ostatnio tak regularnie z małżeństwem postaciami. Małżeństwem byli od 80 roku. No ale przed nami trochę jaśniejszych informacji z ostatniego tygodnia, a nawet z ostatnich dwóch tygodni, dlatego że mamy pewne zaległości. Ostatnio słyszeliśmy się z Państwem dwa tygodnie temu. Przez ten czas Ty już zdążyłeś, Jacku, zaprezentować fragment tego albumu. Ukazała się płyta Eiko Ishibashi Antigone. I ja mam takie déjà vu właściwie, bo dokładnie o tej porze, rok temu, rozmawialiśmy o Eiko Ishibashi, która przyjechała wtedy do Polski na koncert związany z polską, z prezentacją filmu Zła nie ma, Ryusuke Hamaguchiego i Eiko Ishibashi, bo to był ich wspólny film. I akurat mamy kolejną edycję Timeless Festiwalu i Eiko Ishibashi wprawdzie nie ma, ale jest jej nowa płyta. Tak, ale na przykład wczoraj grała Christine Ott. Tak. Czyli pianistka, harfistka i artystka grająca na tereminie i falach Martenota. Jeszcze zresztą będzie występować w Polsce na kilku koncertach i w Warszawie na zakończenie. Ale a propos Eiko Ishibashi, ja od razu miałem wrażenie, że to jest nie tylko jej płyta, ale także płyta Jima O'Rarka, jej partnera na scenie i w życiu prywatnym. Świetnie wyprodukowana, wszystkie te smaczki instrumentalne, które tam się pojawiają, natychmiast przywodziły mi na myśl solowe, jeszcze piosenkowe płyty Jima O'Rarka. Tutaj są wszystkie patenty, jakie rzeczywiście wtedy wykorzystywał. No plus jeszcze jest jednak Eiko Ishibashi i wydaje mi się, że to jest dla niej płyta taka, no w pewnym sensie przełomowa, jeśli chodzi o dotarcie do szerokiej publiczności. Mam nadzieję. Wtedy zapowiadaliśmy jej nowy materiał, dzisiaj już jest razem z nami. Wybieramy utwór Trial. Eiko Ishibashi z albumu Antigone, utwór zatytułowany Trial. Mam ulubiony utwór na tej płycie, to jest przedostatni, The Model, taki trwający prawie 9 minut, świetnie zaaranżowany przez Jimmy Orarkana, ale Eiko Ishibashi jest w znakomitej formie, zresztą ten skład jej, myślę, że także robi swojej muzycy, którzy z nią się pojawiają. Taki gdzieś, powiedziałbym, przepołowiony pomiędzy muzyką improwizowaną, między wschodem, a tym, co dzieje się po prostu na scenie popowej. Ale to jest też taki skład uformowany też z muzyków obecnych na poprzednich płytach. Także oni rzeczywiście zagrają wszystko, zagrają, jak się okazuje, również taką muzykę no, na pograniczu popu momentami. Piosenki nieco podbarwionej jazzem, no bo tutaj rzeczywiście stopień komplikacji momentami jest zupełnie inny niż w popie. Zmian akordowych jest dużo, te akordy podziałów rytmicznych tutaj, troszkę inne. Tak, i podziały rytmiczne bywają kombinowania trudne. Sporo. Proszę zwrócić uwagę na tę płytę Antigona, po prostu Eiko Ishibashi. Nowe wydawnictwo wytwórni Drag City. To teraz może kolejne panie. Myślę, że możemy je połączyć. Śledzimy ich losy od dawna. Właściwie jakby coś razem nagrały, to też by nie było tak, nic było złego. Fajnie. W sumie jest to możliwe. Ta druga to już podsuwa nam kolejne swoje single. Mam nadzieję, że niebawem będzie cała płyta. Czyli Caitlin Aurelia Smith, ale rozpoczniemy od Lyry Pramuk, którą obie właściwie znamy z koncertów w Polsce, no, z różnych festiwali występowały, ale no, zawsze ich muzyka jakoś tam działa na wyobraźnię. Obie to są artystkami amerykańskimi, tyle że Lyra Pramuk od dawna mieszka w Berlinie, mieszka, tworzy i jest no, związana, to może za dużo powiedziane, ale to nie jest jej jedyna, że tak powiem, jedyne miejsce, które ją kształtowało, ten Berlin i scena klubowa berlińska. Zarazem jest to artystka klasycznie wykształcona, multiinstrumentalistka, wokalistka, producentka, kompozytorka. Wszystko jest w stanie zrobić na swoich albumach. I kolejny nagrany z udziałem formacji Sonar Quartet, w której grają, między innymi gra Wojciech Grabowski na skrzypcach. Nie wiem, czy znany tobie, ale pewnie raczej związany z berlińską sceną, niemiecką sceną kameralistyki. Już go sprawdzam zaraz. To jest formacja, która podobnie jak kontrabasiści Alexander Tarbert i Samar Hafez oraz flecista Dylan Kerr są w zespole towarzyszącym Lyrze Pramuk, która tutaj śpiewa i no jak słychać po składzie, bardzo organicznie aranżuje te swoje nowe kompozycje. To jest właściwie pierwsza kompozycja z nowej płyty zapowiadanej na czerwiec, którą poznaliśmy. Ale ważne jest to, o tym, co powiedziałeś, że oczywiście ona na różnych polach się realizuje, ale głos jest, powiedziałbym, jej podstawowym instrumentem. I to, że potrafi zaśpiewać w sposób klasyczny, ale także zupełnie nieklasyczny, to jest jej największą siłą. Także ona gdzieś graniczy moim zdaniem, wykonuje muzykę, powiedziałbym, taką no, bardziej niż momentami skomplikowaną. Głos jest z kolei instrumentem nowym w dyskografii Caitlin Aurelia Smith, względnie nowym. I po utworze Lyry Pramuk posłuchamy Caitlin Aurelia Smith i tytułowego utworu zapowiadanej aż na sierpień płyty Gash. Yeah. Caitlin Aurelia Smith, czyli dziewczyna od syntezatorów, która odkrywa swój głos, a wcześniej Laura Pramuk, która o głosie wie wszystko. Rewild, a przed momentem Gash. No myślę, takie zestawienie, które daje sporo do myślenia. To są zapowiedzi nowych płyt, ale jeszcze proszę o nich nie myśleć, bo zanim się ukażą, to będą inne. Na przykład Mark Ribot, na przykład Rafał Rogiński. To prawda. Mark Ribot, ta płyta, no też na nią chwilę poczekamy. Ja tutaj wpisałem datę ukazania się singla. To jest ten singiel wydany został pod koniec marca. Płyta 23 maja dopiero. No trochę szybciej rzeczywiście niż Laura Pramuk, a dużo szybciej niż Caitlin Aurelia Smith. Na Rafaela Rogińskiego najnowszy album też poczekamy trochę. To jest na razie rzecz w dalekich planach, ale już mamy fragment tego nowego albumu. Jeśli chodzi o Rafaela, to zdaje się, że on planował nawet wydanie jakiegoś kompletu płyt, które są związane z jego podróżami, etnograficznymi, spotkaniami z artystami, artystkami pochodzącymi z Bałkanów i myślę, że to jest taka pierwsza część, kolejne ogniwo jego dyskografii, bo tym razem muzykowi towarzyszą serbskie artystki. Svetlana Spajić, Tijana Stankovic, Marina Dżukliew, trio, wokalistki, te dwie pierwsze, druga też gra na skrzypcach, trzecia na fortepianie. Razem nagrywają jako Różiczniak Tajni, a utwór, który mamy do dyspozycji, nosi tytuł Pomoruje Plovila Galia. Na płycie gościnnie pojawi się także Piotr Zabrocki. Tak jest, który zresztą brał udział w miksowaniu tego albumu, produkcji płyty. No a pójdziemy kluczem gitarzystów. I to takich gitarzystów eksplorujących, jak się okazuje, tradycyjne tematy. No bo wcześniej Mark Ribot i fragment jego nowej płyty przygotowywanej do wydania w wytwórni New West, to będzie album poświęcony, no taki wspomnieniowy potroszę, bo to będzie album zbierający jego kompozycje napisane w różnych momentach życia, mapowe Blue City, momentami aranżowany na taki dość mieszany skład instrumentalny ze sekcją, z niewielką sekcją smyczkową, z organami Hammonda, z akordeonem, ale to bardzo różnie, bo są tutaj też momenty nieco bardziej surowe. I do takich surowszych momentów należy When the World's on Fire, tradycyjny temat zagrany i zaśpiewany przez Marka Ribota. Czyli Mark Ribot, a później Rafał Rogiński. Where will you run? When the world's on fire. When the world's on fire. When the world is burning, when the world's on fire. Thank you. come answer from a bush that's burning, calling out in the whirlwind when the world's on fire and the floodwaters swirling and the world is burning. Will the rock of ages cleft for you now? But the bush just kept burning, and the floodwater kept swirling. Heaven's up in the sky, a mystery never ending, and the world's on fire. I can feel it burning. Rock of ages. Please clef for me now. Oh, Rafael Rogiński i zapowiedź jego nowej płyty. Rafael Rogiński nie sam, ale z serbskimi artystkami występującymi jako Ruzicznik Tajni. Więcej za jakiś czas. A wcześniej Mark Ribo z albumu dopiero też zapowiadanego na maj nowej płyty, pierwszy singiel tego utworu słuchaliśmy, When the World's on Fire. Teraz za to czeka nas wyprawa bardziej egzotyczna, do właściwie jednocześnie do Stanów Zjednoczonych i w Andy. Właściwie zastanawiam się, co my możemy powiedzieć tak naprawdę. Najlepiej byłoby, żeby państwo posłuchali tego utworu, ale jest to na tyle fascynujący melanż, że no, trzeba tego posłuchać. Całość powstała w Stanach, to jest jasne. Tak. Natomiast no, z tym, co dzieje się w Stanach muzycznie, to ma, tak powiedziałbym, niewiele wspólnego. Chociaż produkcyjnie myślę, że tak, jeśli chodzi o taką muzykę, którą się bardzo nowoczesną i wykorzystującą gitary i jakąś elektronikę. Rodzeństwo Chucky Mamani Kondori i Joshua Chukimia Crampton. Nie wiem dokładnie, z jakiego kraju pochodzą ich przodkowie. Może Boliwia, może Peru. W każdym razie jeden z tańców tradycyjnych, które wykorzystują w swoich utworach, to jest Huayno i kilka utworów ma tutaj pod tytuł Huayno. Huayno, Ipi, Sastra to jest ten, po który my sięgamy teraz. Ale zespół, jeszcze ważna jest nazwa. A, no właśnie, Los zespół. Tutanaka, tak? Tak jest, Los Tutanaka. Los Tutanaka, musimy się nauczyć tej nazwy, bo to Los Tutanaka to także nasz los. To jest nasz los, bo to jest przyszłość muzyki rozrywkowej. We'll be right back. Los Tutanaka po prostu i taki tytuł nosi również album, który właśnie się ukazał i który otrzymuje jak na razie świetne recenzje. No i to prawie wszystko, jeśli chodzi o odkrycia w tej godzinie HCH, oprócz tego, że jeszcze jeden utwór łączący, właściwie prowadzący nas w stronę frankofonii powoli, bo to będzie zespół belgijski, ale z akcentami północnoafrykańskimi. Quinten Mordic kieruje tą formacją, grający na gitarze barytonowej, na saksofonie barytonowym i syntezatorach, a z nim muzycy afrykańscy na tradycyjnych instrumentach. Rozpoczęliśmy tę godzinę od utworu Sene Pa Bon, czyli nic nie idzie dobrze, właściwie jest fatalnie, a zakończymy jednak optymistycznie. Demain sera mieux, czyli jutro będzie lepiej. Lepiej znacznie będzie także w drugiej godzinie, na którą zapraszamy. Zespół Use Knife. Autopromocja. 63. urodziny Trójki. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Artur Andrus. Życie jest dziwne, życie jest dziwne, dziwne. Basia Małecka. Mój pierwszy bas, pierwszy bas. Ralf Kamiński. Kto pomoże przetrwać noc?